وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ ضرور سنا دیتا۔ اللہ تعالیٰ مہر کب لگاتا ہے کسی انسان کے دل پر؟ فوراً تو نہیں لگا دیتا، جب کوئی شخص مسلسل انکار کرتا ہے حالانکہ دل گواہی دے رہا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ کیسے مان لوں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جیت گیا میں ہار گیا، اسے فتح ہو گئی اور مجھے شکست ہو گئی، میں کیسے مان لوں؟ جیسے یہود کے بارے میں کہا قرآن مجید میں ایک سے زائد بار کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مان کیسے لیں؟ ہمارا جو مقام تھا، ہم صاحب کتاب تھے، ہمارے ہاں علماء ہیں، ہمارے ہاں مفتی ہیں، ہمارے ہاں جو ہے شرعی عدالتیں ہیں، ہم جو ہے اتنے اونچے منصب پر فائز ہیں، 2000 برس تک نبوت ہمارے اندر رہی ہے، تو کیسے مان لے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالانکہ یہ مان لیا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے جن کی پیشن گوئیاں موجود تھیں تورات میں اور انجیل میں، لیکن نہیں مانا۔ تو جو لوگ اس طریقے سے اپنے انکار پر اڑے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالی ان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ پھر ان کے دلوں پر مہر، کانوں پر مہر اور آنکھوں کے آگے پردہ۔